Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bu hafta Türkiye'nin gölleri ve iç sulak alanlarını konuşmaya çalışacağız ve insan çağında biyoçeşitlik kayıplarına farklı bir bakış getirmeye çalışacağız esasında. Şimdi genel olarak Türkiye'ye baktığımızda, aslında dünyaya baktığımızda sulama yöntemleri, değişen tarımsal uygulamalar, kuraklık ve değişen yağış rejimi sebebiyle göllerimiz sularını kaybediyor. Dünyada birçok gölde zannediyorum bu tarz sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyor. Ülkemizde de bu çok belirgin bir şekilde oluyor. Basından okuduğumuz kadarıyla, benim de takip ettiğim kadarıyla. Su seviyesi düşüp derinlik azaldıkça buharlaşma tetikleniyor ve raporlar genellikle Türkiye'nin göllerinden, göllerinin yarıdan fazlasını kaybettiğini gösteriyor. Ve yine yaptığım okumalardan elde ettiğim bilgiler doğrultusunda Türkiye'de bulunan 300'e yakın irili ufaklı doğal gölün yaklaşık %60'ı da kurumuş durumda. Kuraklık da önemli bir problem olarak aslında karşımızda. Bir sonraki pandemi sanki dünyada kuraklık olacakmış diye de söyleniyor. Ben de buna bir miktar inanıyorum ama bakalım ne olacak. Şimdi birkaç ay önce koronavirüs gündemi arasında kaybolup giden bir veriydi aslında bu 300'e yakın irili ufaklı gölün %60'ının kuruduğu ve bu anlamda aslında ülke olarak da belli ölçüde hem kuraklığı dikkate almamız gerekiyor hem de suyu nasıl kullanacağımızı dikkate almamız gerekiyor. Çünkü bu biyoçeşitliğe de zarar veriyor ve biyoçeşitlik krizi içindeyiz aynı zamanda ve biyoçeşitlik kayıplarını telafi etme şansımız yok. Ülkemiz sadece hani iç sulak alanlar olarak baktığımızda tatlı su gölleri anlamında değil ama sulak alanlar anlamında da oldukça zengin bir coğrafya ve bizim sahip olduğumuz biyoçeşitlilik de bu anlamda önemli ölçüde tehdit altında. Şimdi bugün Türkiye'deki gölleri, göllerin karşı karşıya olduğu problemleri, yine sulak alanları Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Profesör Doktor Meryem Bekloğlu ile konuşacağız. Meryem Hocam hoş geldiniz, davetimi kabul ettiniz, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Utku Hocam. Bu anlamlı ve önemli sohbete benim için de yer ayırdığınız için teşekkür ederim. Hocam ne demek, çok sevindim, eksik olmayın. Hocam şimdi ilk soruya geçmeden önce çok kısa sizi tanıma şansımız olur mu acaba? Ben ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda üniversitemizde kurulan, ben de kurucusu oldum, evet. Kurucu, ekosistem uygulama ve araştırma merkezinde öğretim üyesi ve başkanlığını yürütüyorum. Benim araştırma alanım küresel değişimlerin göl ekosistemlerine etkilerini anlamak ve bu etkileri anladıktan sonra da uyum ve restorasyon önlemleri üzerinde araştırmalar yapmak. Çoğunlukla çalıştığım göller sığ göller. Bunlar ekolojik açıdan biyoçeşitlilik sıcak noktaları, aynı zamanda son zamanlarda da gölcükler üzerinde çalışmaya başladım. Onlar da keza aynı durumda biyoçeşitlilik ve sistem hizmetleri açısından sıcak noktalar olarak değerlendiriliyor ve aynı zamanda da küresel ısınmanın etkilerini azaltma ve uyumda da potansiyel olabilecekleri üzerine araştırmalarımızı yürütüyoruz. Başka ne ekleyebilirim? Bu kadar yeterli mi Utku? Tabii tabii hocam. Çok kısaca hani sizin yaptıklarınız ölçeğinde ben sizi de hani dinleyicilerimizin tanımasını istedim. Çünkü önemli çalışmalar yapıyorsunuz esasında. Ben de takip ettiğim kadarıyla laboratuvarınızdan çok güzel makaleler, araştırma makaleleri çıkıyor. Hocam şimdi hazır siz de böyle söylemişken ben ilk soruya geçmek istiyorum. Türkiye iç sularını düşündüğümüzde, yani iç sularımız dediğimizde nasıl bir varlığımız var? Yani sadece göller değil tabii, iç sulak alanlarımız da düşündüğümüz zaman Orta Doğu'da dikkat çeken bir coğrafya mıyız biz? Aslında bulunduğumuz coğrafya bizim hidrolojik, ekolojik ve biyoçeşitlik açısından çok enteresan bir coğrafya. Yani evet. Güneye indiğimizde daha kurak bölgeler ama daha doğuya gittiğimizde yine kuraklığın arttığı bölgeler var. Ama daha kuzeye ve daha batıya gittiğimizde de daha ıslak yerlerin veya yağışların daha fazla olduğu bir yerdeyiz. Bu böyle üç kıta arasında kalmış, üç kıtadan gelen etkilere de maruz kalan enteresan bir coğrafyada biz aslında su kısıtı bir ülke sayılabiliriz. Kişi başına düşen su miktarına baktığımızda 1300 metreküp civarında yıl boyunca bir ülkenin su zengini olabilmesi için herhalde 10 bin, bu 10 bin metreküp bir eşik olarak kullanılıyor. Fakat önümüzdeki nüfus projeksiyonlarıyla bu miktarın mesela 2030'lara geldiğinde 1000 metreküplere düşmesi de bekleniyor. Evet. Derelere ve göllere baktığımızda biz Akdeniz havzasında, yani tüm Akdeniz'i kuşaklayan ülkelerde göller açısından aslında çok zenginiz. Gölcükler açısından da, küçük gölcükler ve nehir havzaları açısından da 25 tane nehir havzamız var ve bunların toplam 186 milyar metreküp su potansiyeli var. Sizin de söylediğiniz gibi 300'ün üzerinde doğal göl, 800'den fazla da baraj gölü var. Ve gölcüklerimizin sayısını bilmiyoruz. Çünkü bunların bir kısmı geçici, bir kısmı kalıcı, farklı hidroperiyotlarda olan. Akdeniz havzasındaki ülkelerin mesela İtalya'ya, Evet. Yunanistan'a, İspanya'ya baktığımızda biz göller açısından çok zenginiz. Benim de araştırma konusu oldum ama aynı zamanda da başta da söylediğim gibi yani %60'ını kaybetmiş olmak gibi çok acıklı bir tabloyla da yüz yüzeyiz maalesef. Hocam peki yeni gölleri keşfediyor muyuz ya da hiç bilmediğimiz o gölcük dediğimiz ortamları ya da sizin şimdi biraz önce bahsettiğiniz hiç görmeden kaybettiklerimiz oluyor mu şimdi bu küresel ısınma Evet, döneminde? o kesinlikle olduğuna eminim. Göller yine bir şekilde kayıtları var ama bu gölcükler 2 hektardan küçük, derinliği de 8 metreden büyük olmayan, işte su içi bitkilerinin ve su dışındaki sazlıkların zengin olduğu ve biyoçeşitlilik odağı olan bölgeler olarak geçiyor. Bakanlığımızın Sulak Alanlar Dairesi'nin yaptığı bir envanter çalışması var gölcüklerle ilgili. Buna baktığımızda sayısı inanılmaz, o kadar çok ki. Ancak arazide baktığımızda birçoğunu göremiyoruz. Çünkü bunlar yüzey alanı su derinliğine göre daha geniş olduğu için hızlıca kuruyabilen sistemler. Yani kuruduktan sonra da bizde çok hızlı bir şekilde hemen tarıma açılabiliyor alanlar. Biz mesela şimdi yeni bir AB'den desteklenen proje, ismi de çok güzel bir ismi var. Ponderful, pond ve wonderful'dan birleşen. Çok güzelmiş. Bu kapsamda şeye bakıyoruz. Gölcüklerin bulundukları ekolojik ve biyoçeşitlilik durumuna göre küresel ısınmanın etkilerini, özellikle de sera gazını tutma etkilerine, yani rollerine bakıyoruz. Yani ne kadar azaltma etkisi var ve ne kadar uyumda bunu kullanabiliriz ve Evet. bu etkiyi artıracak nasıl yeni pontlar, küçük gölcükler oluşturabiliriz restoratif anlamda. Evet, bu kapsamda İmrahor Vadisi'nde mesela hiç bilmediğim küçük, ki bu Ankara burnumuzun dibinde, Evet, yani evet. Eymir'in çıkışından Mama'a kadar olan bölgede hiç daha önce varlığını bilmediğim ve kaydı olmayan yeni küçük gölcükler keşfettik. Aynı şekilde Güdül etrafında, hatta Güdül'de yaşayan insanlar arazi yapısı itibariyle hayvancılıkla geçiniyorlar ve hayvanlarını sulamak için orada bir gelenek, yüzyıllar öncesine giden, ta Osmanlı yani Cumhuriyet öncesi döneme giden gölcük oluşturma geleneği var ve orada gölcüklerin kenarlarını taşla örmüşler. Tabii bu biyoçeşitlilik kaybını azaltıyor. Bunu bu önümüzdeki yaz dönemde bunu onlarla görüşerek yeni gölcük açtıklarında etrafını taşla kapatmak yerine işte su içi bitkilerini ve su üstü bitkilerini büyüyeceği, bu bildiğimiz kuşların, Evet. helikopter böceklerinin ve diğerlerinin yuvalayabileceği alanların yaratılmasını onlara tavsiye edeceğiz. Çünkü çok daha ekolojik olan o. Ekolojik olduğunda da yani oradaki o su içi bitkisi biyokütlesi aslında karbonu tutan ve karbonun atmosfere ulaşmasını engelleyen çok önemli bir faktör. Yani bu da etkinin, sera gazı salınım etkisini azaltacak bir önlem bu Anlıyorum. anlamda. Hocam peki şimdi tam da şeyi merak ediyorum. Yani bu küresel ısınma çağında ve biyoçeşitlik krizinin bu kadar pik yaptığı, tepe noktasına ulaştığı bir dönemde çok hızlı bir yok oluş yaşıyoruz esasında. Bu küçük gölcüklerde hiç bilmediğimiz, görmediğimiz, belki keşfetmediğimiz gölcüklerde de çok tür kaybettiğimizi söyleyebilir miyiz? Kurumalar Kesinlikle sonucu. söyleyebiliriz. Mesela amfibiler, biyoçeşitlilik açısından bu küçük gölcükler, çift yaşamlılar çok önemliler. Çünkü o karayla suyun buluştuğu yerde yaşamlarının bir kısmını orada, diğer kısmında da devam eden canlılar. Bunlar açısından çok önemliler ve Avrupa'daki birçok gölcük mesela koruma statüsünü barındırdığı endemik, nadir ve hassas türlerden sahip olmuş durumda. Bunlardan en önemlileri yusufçuklar, çift yaşamlı amfibiler, kurbağalar sayabiliriz. Anlıyorum hocam. Çünkü 1 milyon 900 bin tanımlanmış türümüz var dünyada ama bunun Evet. 8-10 milyon olabileceği söyleniyor. Hatta 12 milyona Evet, çıkabileceği söyleniyor. kesinlikle. Ve biz Yani bu çok özür dilerim. tanımadan, yok hocam, tanımadan kaybediyoruz galiba. Aynen. Ve onların ekosistemde nasıl bir hizmeti, rolü olduğunu da bilmiyoruz. En Evet. kötüsü de o. Yani çünkü şeyi biliyoruz biz. Tür zenginliği ile ekosistem hizmetleri arasında önce doğrusal artan, sonra da bir platoya ulaşan bir ilişki var. Biz şimdi Evet. bu doğrusal artışta nerede kesiyoruz, ne kadar türü azaltıyoruz ve bize nasıl bir kayıpla dönecek bu? Yani içtiğimiz suyun temiz olması, sulamada kullanılabilmesi, balık üretimi, iklimi değiştirmesi, hatta yangınları engellemede bile sulak alanlar. Çünkü havanın Evet. nemini artırdığı için. Evet, çok doğru. Yani bu açılardan baktığımızda veya pirinç, mesela dünya nüfusunun 1/3'ünü besleyen pirinç. Pirincin poliploid bir bitki, sürekli genetik değişime uğruyor ama ana kökleri şeyde, yani esas genetik yapısı sulak alanlarda. Geriye dönüp oradan ehlileştirilebiliyor, oradan şey yapılabiliyor yani. O yüzden kaybettiğimiz potansiyelin farkında da değiliz. Çünkü tanımlamadığımız tür sayısı o kadar fazla ki. Çok fazla hocam. Bu belli ki yani böyle gölcüklerde gözle görmediğimiz omurgasızlar da gidiyordur tabii yani bu arada bu su Kesinlikle. içindeki. Evet. Ve şu da çok önemli. Yani biyoçeşitliliği şu ana kadar çok iyi anlamış değiliz, toplumsal olarak söylemek Evet, istiyorum. evet. Özellikle belki bu konuda biz bilim insanları yeteri kadar çalışma yapmadık, yeteri kadar topluma ulaşmadık ama yani ekoloji, ekosistem ve içinde barınan canlılar bir aksesuar değiller. Yani su sadece filtrelenmiş mavi hidrojen ve oksijenden oluşan bir molekül değil. Yani içinde yaşayan canlıların sonucunda ortaya çıkan suyun bir ekolojik durumu var. Bu durum eğer biyoçeşitlilik çok zenginse daha berrak, daha ekosistem hizmetleri yüksek bir su kaynağına dönüşmüş oluyor. Ama Çok eğer haklısınız. değilse, mesela siyanobakteriler aşırı artmışsa, ki son zamanlarda Eymir Gölü bir popüler oldu bir anda, Evet. müsilaj ve siyanobakteriden, o zaman da artık biyoçeşitliliği, algal biyoçeşitliliğini, hatta zooplanktonunu kaybetmiş, kullanma değerini kaybetmiş, ekosistem hizmeti kaybetmiş bir şeye dönüşüyor. Yani buradan söylemek istediğim belki de hani kısadan hisse, biyoçeşitlilik kulağımıza taktığımız küpe, boynumuza taktığımız bir kolye gibi aksesuar değiller. Bunlar hayatımızın bize can veren, kan veren damarları aslında. Onlar var olduğunda biz de var olabiliyoruz. Onların bize sunduğu hizmetlerle. Çok haklısınız hocam. Avrupa'daki biyoçeşitlik kayıpları nedeniyle yıllık ekonomiye yani genel Avrupa, kıtasal Avrupa'da yıllık ekonomiye gelen zarar 400 milyon eurodan fazlaymış. Evet. Yani çok çok önemli bir şey. Biyoçeşitliğin gerçekten farkında olmamız lazım ve kaybettiğimizi kazanamıyoruz bu dönemde. Hocam şimdi bir şey daha aklımda var. Şimdi kuraklıkla karşı karşıyayız esasında. Hani Türkiye, dünya aslında bu kuraklık problemini yaşıyor. Bizim kendi coğrafyamızda da kuraklık önemli bir problem ve aralıklarla bugünlerin de en önemli gündem maddeleri arasına girdi, çıktı, girdi, çıktı. Sonra selleri yaşadık, yangınları yaşadık ama kuraklığın geçecek gibi olmadığını görüyoruz. Göllerimiz ve iç sulak alanlarımız sadece kuraklık ve küresel ısınmaya bağlı iklim değişimiyle karşı karşıya bir tehditle mi? yüzleşiyor. İnsanın neden olduğu uygulamalar, özellikle tarımsal uygulamalar, mesela iç sulak alanlarımıza ne tür etkilerde bulunuyor? Ve tabii biyolojik çeşitlilik de buna bağlı olarak bir darboğaza giriyor bu bölgelerde. Bu konuda ne söylersiniz sizin gözlemleriniz doğrultusunda? Evet, bizim şu an devam etmekte olan Orta Anadolu'da, İç Anadolu, özellikle Konya Kapalı Havzası ve Burdur Havzası'nda arazi çalışmalarını da yürüttüğümüz tuzlanan göllerle veya tuzlu veya tuzlanan göllerle ilgili bir araştırmamız var. Bu Temmuz ayında araziye çıkıldı ve arazide 19 gölü ziyaret edildi. Bu göllerden 9 tanesi tamamen kurumuştu. Geri kalan 10 tanesinde de büyük küçülme vardı. Şöyle rakamlara bakıyorum ben. Büyük bir kısmı son 40 yılda, son 40 yılına baktık biz bu göllerin durumunun. Son 40 yılda önemli bir değişim yaşadıklarını görüyoruz. Mesela size örnek vermek istiyorum. Aslında görsel malzeme de 40 paylaşmamız yıl da güzel çok olur. kısa bir zaman hocam Evet ya. evet. 40 yıl Mesela çok kısa. Ereğli Sazlıkları. Ereğli Sazlıkları. 1985 yılında 39,8 kilometre kare. 39, yani 40 40 kilometre kare kilometre kare. diyelim. Mesela Ankaralılar için bir referans olabilir bu. Eymir 1,2 kilometre kare. Emir'in Yani 40 katı. gibi düşünebiliriz. Bu rakam 95'te 2,5 kilometre kareye düşüyor. Şu an ise tamamen kurumuş durumda. Şimdi neden diye bakıyoruz. Hemen karşımıza şey çıkıyor. İlk yapılan sulama barajı, İvris sulama barajı, arkasından yapılan başka bir sulama barajı, sonra başka bir sulama barajı ve tüm bu sulama barajları göle gelen Ereğli Sazlıkları ve Akgölü, gölün sazlıkların kenarında da bir tane geniş bir göl havzası var, aynası var. Besleyen suyun barajlara aktarılması, sulama barajına aktarılması ve daha sonra da Ereğli sazlıklarının 2000'lere geldiğimizde de 2020'deki durumu da 0,6 kilometre kare. 2015'te 0,5, 2020'de 0,6 kilometre kare. Yani 40 kilometreden 0,6 kilometre Çok kareye süratli geldi. bir kayıp hocam. Çok Evet, süratli yani çok hızlı. yani bu korkunç bir şey, hızla devam ediyor bu. Şimdi ne oldu? Yani sıfıra düştü. Sonra da 0,5 kilometre kare oldu. Çünkü Ereğli sazlıklarının evsel atık sularıyla besleniyor şu an. Yani bu kadar korkunç bir manzarayla karşı karşıyayız. Ereğli sazlıklarında endemik balıklar vardı. Ereğli sazlıkları Türkiye'nin önemli kuş alanıydı. Üreme, göç yolları üzerinde bulunan üreme ve kuşların beslenme alanıydı. Bunların hepsi ne kaybetti ortada. Şimdi bu sadece Ereğli sazlıkları değil. Yani diyeceksiniz ki sadece Ereğli sazlıkları ama bu Konya Kapalı Havzası'ndan bir örnekti. Mesela bakıyorum elimizdeki verilere Bolluk Gölü 1985'te 11,33 kilometre kare ve şu an için ise 8 kilometre kareye düşmüş. Bunlar Ağustos ayında çekilen her Ağustos ayındaki uydu verileri kıyaslanarak elde edilmiş bilgiler. Meke Gölü mesela 85 yılında 0,48 kilometre kare. Biliyorsunuz bu çok ikonik bir göl. İki tane volkan konisinin iç içe oturduğu dünyada nadir bulunan mağara göllerinden bir tanesi. Şu an sıfır. Şu an yok bu göl. Yani bu göl artık yok. Biz böyle dünya mirası listesine geçmiş, öyle hatırlıyorum, olan bir gölü kaybetmiş durumdayız. Burdur'a dönelim. Mesela Burdur Gölü, bu Konya Kapalı Havzası'ndan da verdiğim örnekler. Burdur Gölü 1985 yılında 205 kilometre kare. Şimdi geldiğimizde, 2020'ye geldiğimizde 123 kilometre kare. Çok çok hızlı düşüşler hocam. Peki. Yani neden diyeceksiniz? Niye? Buradaki yıllar arası değişkenler olabilir. Biz çünkü yarı kurak Akdeniz iklim kuşağında yaşıyoruz. Bunun en önemli özelliklerinden bir tanesi de 10 yıllık, eskiden çok düzenli devam ediyordu küresel ısınmanın etkileri bu kadar artmadan önce. Kurak ve ıslak periyotlarda olabiliyordu. Bu zaten bunların alanları böyle bir range içinde, bir aralık içinde değişiyordu. Ancak bütün bu verilere baktığımızda bunu iklime ya da yarı kurak bir coğrafyada olduğumuza atfedemeyiz. Eğer edersek bir miyopluk içinde olup gerçek sorunu kaybedebiliriz. Biz bu proje kapsamında 2019 yılında, 20 yılında araziye hiç çıkamadığımız için uydu verilerini inceledik. ODTÜ'den bu projede yer alan Zuhal Hoca ve ekibiyle birlikte, Zuhal Akyürek Profesör Doktor, ve şununla karşılaştık. Yani havzada, yağışlarda bir ciddi bir değişim yok. Isınma 0.045 gibi. Bazı yerlerde artmış, bazı yerlerde düşmüş. Ama bunlar ortalama değerler. Yani küresel ısınmayı artık ortalamalarla konuşmuyoruz. Ama şey olması açısından söylüyorum, genel bir bilgi olması açısından. Fakat yeraltı suyunda 5 tane incelediğimiz kuyuya baktığımızda minimum 1 metre, bazı yerlerde ise 2 metre düşüş var yeraltı suyunda. Ve yüzey sularında, biraz önce söyledim, büyük büyük Küçüklü'den Uyuz Gölü, Mekke Gölü, Ak Göl, o kadar sayıda göl küçülmüş veya tamamen yok olmuş durumda ki. Şimdi bunun kaynağı ne olabilir diye araştırdığımızda, yeraltı suyu ve yüzey sularındaki bu etkinin kaynağı ne olabilir diye araştırdığımızda şeyle karşılaştık. Tarımla karşılaştık. Yani sulu tarım. Bu 2008'lere kadar vahşi sulamayla yapılan, yani salma suyla yapılan sulama. Ama daha sonra 2008'de Türkiye çok ciddi bir kurak dönem yaşadı. O yaşadığı dönemde Ziraat Bankası çiftçilere sanırım ödeme kısıtlığı koymayan krediler verdi. Şeye, springler, yani ne diyoruz ona, sulamayı şeye dönüştürmek için, spreyleme yaparak sulama yapmaya dönüştürmek için. Ancak onun da yeterli kadar geri dönüşün olmadığını görüyoruz. Ben şimdi verilere bakarak konuşuyorum burada. 2000 yılı itibariyle özellikle 80'lerden 90'lara doğru giderken bir artış var su kullanımında. Fakat bu 2000 yılından sonra şeker yasası çıktı. Şeker özelleşmesi yapıldı ve şeker yasası çıktı. Özellikle 2010'lardan itibaren inanılmaz bir dik bir artış var su kullanımında havzada. Ne, hangi ürünler artıyor diye sorarsanız eğer, Konya Kapalı Havzası'nda şeker kamışı. Şeker kamışı da şeyden sonra, kanoladan sonra en çok sulama isteyen. Diğer ikinci artan ürün ise mısır. Yani bir tarafta hayvancılığı besleyecek, bir tarafta da şeker üretimini sağlayacak. Çünkü mısır şeye kullanılıyor, hayvan yemi olarak kullanılıyor. Evet. İnanılmaz bir artış var. Alansal bir değişim yok. Sulama alanlarında bir değişim yok. Bunu en çok şeyde görüyoruz. Burdur Kapalı Havzası'nda görüyoruz. Mesela 2005 ile 2020 yıllarını kıyasladığımızda tarım alanlarında bir değişim yok. Ama sulama miktarında değişim var. Kullanılan su miktarında değişim var. Bunun da nedeni ürün deseni değişmiş. Daha fazla su ihtiyacı olan ürüne geçmişiz. İşte mısıra geçmişiz, kanolaya geçmişiz, yoncaya ve şeker şeye, pancara geçmişiz yani. Bu bunun yani o kadar örtüşüyor ki iki figür. Bu tabii korelatif bir data. Yani hani korelasyon sebep söylemeyebilir. Ama evet, bu kadar evet, örtüşüyor olması... İlişkiyi görüyoruz sadece, evet. İlişkiyi gösteriyor bize. Yani ben bu ilişkiyi çok net olarak görüyoruz. Peki durum böyle oldu. Durumu görebiliyoruz. Bunu bir sürü insan da dile getiriyor. Bir sürü araştırma da dile getirdi. Bu ilk defa Türkiye'de de olmuyor. Dünyanın birçok yerinde var. Mesela WWF'nin çok yıllar önce yayınladığı bir rapor var. Konya Kapalı Havzası da örnek verilmiş bu raporda. Orada da diyor ki işte... Mesela Afrika'dan, Asya'dan, Avrupa ve Orta Doğu'dan da Konya Kapalı Havzası örneğini vermiş. Asya'dan Yangtze, Mekong nehirleri, işte şey pancar, ondan sonra pirinç üretimi, şeker kamışı üretimi gibi bir takım şeylerle Türkiye'de de işte bildiğiniz senaryo. Yani bu ilk defa bizim başımıza gelmiyor ama bu şu an için... Haziran ya Temmuz ayındaki arazi sonuçları çok ciddi bir rakam gösteriyor. Yani 19 göle gidiyoruz ve 9 tanesi yok olmuş, 10 tanesi de ciddi şekilde küçülmüş. Bu artık havzada yaptığımız tarımın ve kullandığımız suyun yeraltı ve yüzey suyu olarak bizi tehlikeli bir noktaya getirdiğini söylüyor. Biz böyle giderse ne olur? Yani hangi riskler bizi bekliyor sorusuna şöyle cevap verebiliriz diye düşünüyorum. Çok büyük göller bile kuruyabilir. Mesela Beyşehir Gölü. Evet. Tuz Gölü'nde de aynı şeyi yaşadık hocam. O da zannediyorum kaybediyoruz yani. Evet, aynı bir küçülmeyi Tuz Gölü'nde de var. Onunla da Evet. ilgili verilerimiz var. Mesela Beyşehir Gölü Akdeniz kapalı havzasında, yani İspanya'dan İtalya'ya kadar, bize kadar olan havzadaki en büyük tatlı su gölü. 650 kilometre kare. Şimdi Eymir'in 650 katı diye konuşalım Evet, evet, isterseniz. evet, evet. İnanılmaz büyük bir göl. Biz bir doktora öğrencimle birlikte, Avrupalı bilim adamlarıyla birlikte, iki Avrupa Birliği projesi kapsamında detaylı bir şekilde araştırdık gölü. Hem iklim hem de arazi kullanımı modelleri çalıştırdık ki gölün su seviyesine ne olacak 2020'den 2100'e kadar? Bu iklimdeki iklim değişimi modellerini, hem kötümser hem iyimser modelleri, hem de arazi kullanımında, mesela ürün deseni değişmezse, tarım alanı artarsa, orman alanı artarsa, su kullanımı artarsa gibi farklı senaryolar çalıştırdığımızda göle gelen girdilerde %52 azalma bekleniyor. Bu iklim senaryolarına göre en kötü senaryo onu söylüyor. Yani gölü besleyen derelerde %52 azalma. Bunun göl su seviyesine olan etkisini baktığımızda da, yani eğer şimdiki sulama, gölden çekilen sulama miktarı devam ediyorsa, göl 2040'la en kötü senaryoya göre 2090 arasında kuruyabilir. Yani Yani. bu akıl almayacak kadar önemli bir konu. Ve hızlı hocam. Çok Yani hızlı. Yani şey Beyşehir değiliz. Gölü bir 2,5-3 milyon yıllık bir ikonik bir göl. Evet, Kuaterneri evet, periyot evet, evet. boyunca var olan endemik balıkları olan bir göl. Yani Bu bizim bunu bir yani sulamada daha hassas olabileceğimiz ve daha havzanın su ihtiyacına göre ürünlerle sulama yapabileceğimiz bir tarım varken bu gölleri kaybediyor olmamız çok ağır sonuçları olabilir. Ve senaryo çalıştırdık. Yani eğer biz gölü korumak istiyorsak, sulamak için ne kadar su almayı bırakmalıyız? Yani nasıl bir yönetim uygulamalıyız? Su çekme yönetimi. Onda da en iyi ve en kötü senaryoya göre %10 ile %60 arasında şu anki kullandığımız miktardan azaltma ihtiyacı doğuyor. Yani elimizde yeteri kadar veri var ve Beyşehir Gölü, belki bunu en başta söylemeliydim, Konya Kapalı Havzası'nın en güneyinde yukarı havza. Su orada doğuyor. Ondan anlıyorum sonra hocam. Çumra Ovası ile Tuz Gölü'ne kadar dağılıyor. Tuz Gölü'ne geldiğinde su kalmamış oluyor artık. Çünkü sulama yeraltı suyu ve yüzey suları barajlara ve sulamaya ayrıldığı için oradaki kuzeydeki göllerin çoğu kurumuş durumda. Bu sizin bahsettiğiniz Evet. %60'ın büyük bir kısmı da buradan geliyor. Şimdi süremizin bayağı bir sonuna geldik hocam. Çok güzel aktı program ve zannediyorum belki bir program daha devam etmemiz gerekebilir sizinle. Çok önemli bilgiler veriyorsunuz. Benim anladığım kadarıyla biz antroposen dönemle yani insan çağıyla yüzleştiğimiz farklı bir durumla karşı karşıyayız. Bu göllerin kuruması ve buradaki biyoçeşitlik kayıpları. Şimdi belki bir dakikamız gibi bir şey kaldı hocam. Ben son olarak siz ne söylemek istersiniz bu bir dakika Şöyle için? söyleyeyim. Onu Son sorup olarak kapatayım sadece programı. göller kuruyor ama kurumadan önce tuzlanıyorlardı. Çünkü göle gelen su miktarı azaldığı için gölün devir daim de etmiyor. Hidrolik bekleme süresi artıyor ve geride tuz konsantrasyonu artıyor. Evet. Ve bu çok hızlı gelişiyor. Tuzlanma da biyoçeşitlilik açısından çok ciddi bir kayıba neden oluyor. Ötrofikleşiyorlar. Azot fosforu artıyor. Çünkü iç dinamikler önemli olmaya başlıyor. Su hacmi azaldığı için de daha fazla azot fosfor oluyor. Ve bu da çok hızlı bir şekilde siyanobakter denen zehirli, toksik, yani zehirli maddeler içeren bitkisel planktonların artmasına neden oluyor. Ki bu da zaten ekosistem hizmetlerini kaybetmiş anlamına geliyoruz. Anlıyorum hocam. Hocam çok Yani teşekkür ederim ben bu de bilgiler devam için. etmek isterim aslında. Daha Ama bir bileye gelemedik. Belki başka bir gelemedik. programda. Bir program daha muhakkak yapmamız gerekecek. Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız Ben için. teşekkür Süremizin ederim. sonuna geldik. Ben iyi akşamlar diliyorum size ve dinleyicilerimize de iyi akşamlar diyorum. Haftaya Antroposen sohbetlerde farklı bir konu, farklı bir konukla buluşmak üzere. Hoşça kalın. Antroposen sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.